czas. Im dalej w las, tym jest większy rabansz. Nagle wszystko klei się jak afgan. Który to już raz? Myślałem, że mam brata, ale to był prank. Myślałem, że jak D'Artagnan, wszyscy za jednego, że będziemy Armaniak. Pić, palić kanapisa w czasach, ale to był skam, jak Sakała. Dałem się nabrać, zachowałem się jak baran. Pozmieniał się landszaft, zamawiają gnioki, ale jest waliata. Niech błogosławiona będzie moja tratwa. Wjeżdżam na sfer, jak był znowu Trafalgar. Będzie dobrze, dzieciak, spokojna twoja rozczuchrana. Czuj, czuj, czuwaj, bo czuwa, czuwa kabra. Bumbo kla, piwa l'Italia. Jechałem ci na panie jak bandama. Nie do rozjebania, tak jak dom kombatanta. Lepiej zaczekać zamiast napierdalać falstart. Ram da da dam, trzymam piękny świat, mów mi Atlas. Nie zgadza nam się skala. Oh my god, przebrała się miarka. Od Minecraft do Minecraft. Bermudzia komania przeszła najśmielsze oczekiwania. Nie chciałem być raperem, ale tego zechciał rap. Nie patrz fa, nie patrz fa. To miał być interes, tak jak Baba Gam. Baba Gam. Miał być afterek, a nie parę lat. Smutkałem jak panele, który zjada bas. Miałem się nie żegnać, jednak nie wie to dzień pan. A bardele a la arabiata. Myślałem, że i naw, jednak saga trwa. Kurwa mać.